यहाँ पर आप देखिए कि लफ्ज तिजारत या बे और शरा या माहिदा इस्तेमाल हुआ है। इसको मजीद समझने के लिए तिजारत के या खरीदो फरोख्त के या बिजनेस के आम उसूलों को देखिए। किसी भी तिजारत के बे और शरा के जो बुनियादी अज्जा हैं वो क्या हैं? नंबर एक खरीदने वाला, नंबर दो बेचने वाला, और नंबर तीन वो चीज जिसे खरीदा या बेचा जा रहा हो। दूसरी बात ये कि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों ही आमादा हो उस सौदे पर। बेचने वाला भी बेचने के लिए तैयार होता है और खरीदने वाला भी खरीदने के लिए तैयार होता है। उसके बाद कीमत तय की जाती है। फिर आप देखिए कि अगर चीज में कोई फ्लॉ हो, कोई नक्स हो, तो अमूमन रिफंड मिल जाता है, पैसे वापस हो जाते हैं, चीज रख ली जाती है। खरीदने वाला चीज खरीदने से पहले उसको अच्छी तरह चेक करता है, उलट पलट कर देखता है। मसलन जब आप कभी कपड़ा खरीद रहे हो या कभी कोई फ्रूट खरीद रहे हो तो आंखें बंद करके नहीं खरीदते, दाग वाले को, कच्चे को, गले सड़े को, खराब को पीछे कर देते हैं। फिर यह है कि दोनों पार्टीज चंद बातों पे मुत्तफिक हो जाती। मसलन ये कि कीमत कब अदा करनी, कहाँ अदा करनी, किस फॉर्म में अदा करनी। फिर उसके बाद यह कि बेचे जाने के बाद चीज यानी कमोडिटी जो है वो खरीदार की मिल्कियत हो जाती। सौदे के बाद चीज मालिक की नहीं बल्कि खरीदार की मिल्कियत हो जाती। फिर उस पर बेचने वाले का कोई हक नहीं रहता। इसी तरह अगर खरीदने वाला या बेचने वाला अपनी पार्ट ऑफ द डील पूरी ना करे तो डील ऑफ हो जाती। अब इसको सामने रखकर अपने सौदे की बात करें, इसको सामने रखकर जन्नत के खरीदार सौदा तय करें, मामला तय करें। यहां पर दो के दरमियान वाहिदा हो रहा है, एक तरफ बंदा है और एक तरफ रब है। बंदे को क्या चाहिए? जन्नत चाहिए। रब ने उसकी कीमत क्या मुकरर की है? जान और माल। रब तो जन्नत देने पर तैयार है। अब आप पर है, क्या आप खरीदने पे आमादा हैं? हौसला है खरीदने का? मसलन एक शख्स शहर के किसी बहुत अच्छे इलाके में बहुत पुरसुकून पुरफिजा मकाम पर घर खरीदना चाहता है। उसकी जिंदगी की तमन्ना और हसरत है कि फलां घर मैं खरीद लूं। मसलन आमतौर पर आप में से अगर किसी ने घर खरीदा हो तो उसको तजुर्बा होगा, कुछ याद होगा कि खरीदने से पहले आप जिस किसी गली बाजार सड़क से गुजरते होंगे तो मकानों को अच्छी तरह देखते रहते होंगे कि ये मेरी मर्जी और ये मेरी पसंद का मकान है, और फिर अपनी जेब को देखते होंगे कि क्या मेरे पास वो पैसे हैं कि जिससे मैं ये मकान खरीद सकूं। और अगर आपके पास उतना पैसा ना हो तो फिर आप उससे निचली कैटेगरी पे आ जाते हैं, फिर उससे कम उससे कम, हत्ता कि उस जगह पे आके ठहरते हैं जिस जगह की आप कीमत अदा कर सकते हो। और अगर आप कीमत अदा न कर सकते हो तो आप बड़े सौदे पे हाथ ही नहीं डाल सकते। दुनिया में एक मामूली से मामूली घर खरीदने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए। क्या कभी आपने सुना कि एक शख्स ने एक बहुत आला मकान का सौदा किया है बगैर किसी कीमत के अदा किए? उसने कोई कीमत नहीं दी लेकिन फिर भी उसका सौदा हो गया, बगैर पैसे अदा किए उसको मिल गया। ऐसा कभी नहीं होता। खरीदो फरोख्त उसी वक्त होती है जब आप कोई चीज लेने के लिए कीमत देते हैं। तो अब आप देखिए कि आपकी आमादगी है जन्नत लेने के लिए, कोई कोई शौक है? कोई ख्याल है, कोई मर्जी है, कोई दिल चाहता है लेने को? तो देखिए अपने आप पर, कीमत है पास, कीमत देने को तैयार है। और कीमत क्या है? आपकी जान, आपकी जात और आपका माल, आपकी हस्ती, खुद आप हैं उसकी कीमत। आपको अपना आप देना होगा और अपनी बिलोंगिंग्स देनी होगी। माल में सब कुछ आ जाता है, जो भी आप पोजेस करते हैं उसमें से सोच लीजिए किस किस चीज को दे सकते हैं आप। और अगर आप कुछ बचा के रखना चाहते हैं उससे, तो फिर वो डील नहीं हो सकती, फिर उससे किसी छोटी चीज पे आ जाएगी। और आखिरत में छोटी चीज तो फिर बहुत ही छोटी है, दरमियान का कोई सौदा ही नहीं, या जन्नत है या फिर जहन्नम है। इसलिए अब आपको अगर जन्नत चाहिए तो तन धन मन हर चीज लगाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जिस पार्टी से डील कर रहे हैं वो कोई मामूली चीज नहीं है। न उसके साथ धोखा किया जा सकता है, न उसको कोई फरेब दिया जा सकता है, ना ही उसके साथ कोई बहाना किया जा सकता है। वहां तो जो बात करनी होगी खरी खरी करनी होगी, सच्ची सच्ची करनी होगी। कीमत तय हो चुकी है, इससे कम पे बात नहीं होगी। अगर जन्नत में घर चाहिए, तसव्वुर में लाइए, इमेजिन कीजिए कि मसलन आपको अमेरिका में घर खरीदना है, लेकिन पैसे नहीं है आपके पास, तो क्या महज तमन्ना और आरजू और ख्वाबे आने से घर मिल जाएगा आपको? नहीं। यहीं पर किसी घर को देख लीजिए जो आपको बहुत पसंद हो, आप लेकर जाते हैं पैसे, लेकिन जो बेचने वाला है वो कहता नहीं, इससे कम पे सौदा नहीं करूंगा। आप झगड़ते हैं उससे, आप उसके साथ बहस करते हैं, आप उसके साथ मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये नहीं मिल सकता, इसलिए कि आपके पास पैसे पूरे नहीं, आप जाइए कहीं और ले लीजिए। अगर आपको ये चाहिए तो इसकी तो यही कीमत है। अगर आपने जन्नत खरीदने के ऊपर रजामंदी जाहिर की है, तो फिर उसके लिए तो कीमत बहुत बड़ी है, उसके लिए तो अपना आप देना पड़ेगा। और अगर आप तैयार नहीं है तो फिर जन्नत के ख्वाब देखना छोड़ दें। फिर आप देखें कि जब खरीदने वाला कोई चीज खरीदता है तो उसको क्या करता है, उलट पुलट के देखता है। अल्लाह ताला को जब आप अपनी जान देंगे और अपना माल देंगे तो उलट पुलट के देखेगा, मेरे काबिल भी है या नहीं। अगर आप सेब खरीदते हुए या केले खरीदते वक्त उलट पुलट के देखते हैं, तो क्या अल्लाह ताला जिसने आपकी जान और आपके माल खरीदे हैं वो उसको उलट पुलट के नहीं देखेगा? वो ऐसे ही दे देगा उसकी कीमत, उसका बदला ऐसे ही दे देगा? नहीं। लिहाजा मुनाफकत के अंदरूनी बैरूनी सारे दाग धोने पड़ेंगे। सिर्फ जबानी बातों से, सिर्फ ऊपर की खुशनुमाई से और दिल के बहलावे से जन्नत हाथ नहीं आएगी। और फिर आप देखें कि जब आप कोई चीज बेच देते हैं, जब आप कोई चीज बेच देते हैं तो उसके बाद उस पर आपका हक नहीं रहता। मसलन आपने अपना घर बेच दिया तो उस पर क्या होता है, जो खरीदने वाला होता है वो क्या कहता है, ठीक है आप 1 महीने के अंदर खाली कर दीजिए। तो आपको खाली करना पड़ता है, अगर आप खाली ना करें तो सौदा कैंसिल हो सकता है, आपको उसकी शरायत माननी पड़ती है। ये कभी नहीं हुआ कि आप कहें कि हमने घर बेच दिया, पैसा भी ले लें और घर भी खाली ना करें, या फिर कोई चीज खरीदे और उसकी कीमत भी ना दे और चीज घर लेकर आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। तो आखिरत का मामला भी इतना मामूली मामला नहीं है, इतना आसान नहीं है। ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اپنے آپ سے سوال کیجئے, لکھئے, کیا میری خواہشات, میرے جذبات, میری خوشی اور غم اللہ کی مرضی کے تابع ہو چکا ہے؟ کیا میری گفتگو اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ کیا میری نیند, آرام, سونا, جاگنا, اٹھنا بیٹھنا, صبح سے شام اللہ کی مرضی کے تابع ہے؟ یا میں اپنی مرضی کے مطابق سوتی ہوں اور اپنی مرضی سے جاگتی ہوں؟ جان تو اس کو بیچی ہوئی ہے اور چل اپنی مرضی رہی. پھر مال کے بارے میں آ جی, اور مال میں کیا ہے؟ صرف روپے نہیں ہیں, آپ کی جو بھی بلانگنگز ہیں اس میں آپ کی اولاد بھی آ جاتی. کیونکہ ایک حدیث میں آتا نا, انت و مالک لابی کا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. اولاد بھی والدین کی ایک کمائی کی طرح ہے. اسی طرح جیسے قرآن پاک میں آتا نا, اموال اقترفتموها, وہ مال جن کو تم نے کمایا, جن کے لیے تم نے کوشش کی, خواہ وہ مال ہو یا اولاد ہو یا کوئی ڈگری ہو جس کے لیے ہم نے کوشش کی ہو, یعنی وہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہم نے کوشش کر کے حاصل کی, کیا میں وہ جنت کی خریداری کے لیے استعمال کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت ان سب کو دینے میں مخلص ہوں؟ اور پھر یہ یاد رکھیے کہ جس درجے کی صلاحیت آپ دین کے لیے لگائیں گے, جس درجے کے اور جس جذبے کے ساتھ آپ اپنا مال لگائیں گے, اسی درجے کی جنت آپ کو ملے گی. جنت کے 100 درجے, جیسی قیمت لے کر جائیں گے, کیونکہ اس معاہدے میں پھر کیٹیگریز ہیں کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں, آپ کس کے حقدار ہیں, کہاں کون سا درجہ اور کون سا گریڈ آپ کو ملنا چاہیے, کس کوالٹی کی چیز آپ کو ملنی چاہیے, اسی کی ملے گی جس کی قیمت آپ لے کر گئے ہوں گے. اگر ہم اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے جھنجٹ سے ہی باہر نہیں نکلے, انا سے ہی باہر نہیں نکلے, تو جنت کے سودے کہاں کے ہیں؟ یہ کیسے سودے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آقا ان کو سخت تکلیف دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم توحید سے انکار کیوں نہیں کر دیتے, اتنی جو تم کو مار پڑتی ہے تو تم ایک دن کہہ دو کہ نہیں اللہ ایک, وہ بے ہوش ہو کے جاتے تھے لیکن احد احد پکارتے تھے. تو حضرت بلال نے جواب دیا تھا کہ جب تم بازار سے مٹی کا ایک پیالہ خریدتے ہو تو کس طرح ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو, کیا میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے نہ دیکھے گا کہ میں اس کے قابل ہوں یا نہیں ہوں؟ ہم سب ذرا اس بات پر سوچیں, غور کریں کہ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں, ہم سب ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں اور جنت میں جانے کے منتظر ہیں. آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ کسی بس پہ چڑھنا چاہتے ہیں یا کسی جہاز پہ چڑھنا چاہتے ہیں, تو سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوتی ہے اس وقت آپ کو؟ ایئرپورٹ جاتے ہوئے کس بات کی پریشانی ہوتی ہے؟ ریزرویشن ہے, ٹکٹ ہے, رکھا ہوا بھی ہو تو ایک دفعہ ضرور راستے میں چیک کرتے ہیں, ورنہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کو آگے جانے ہی نہیں دیتے. جہاں پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے, آپ نے ویزا ہی نہیں لیا آپ یہاں کیسے جا رہے ہیں, ورنہ ہر کوئی نہ چل پڑے. تو اسی طرح آپ یوں سمجھے کہ حشر کا میدان ہے, ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہے. اس تپتی دھوپ اور اس مصیبت زدہ وقت میں ہر شخص یہ چاہے گا کہ جنت میں جا کے پناہ لے, لیکن جنت کے دروازے پہ تو داروغے ہیں, اس تک پہنچنے کے لیے تو بیچ میں پل صراط ہے جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. جیسے سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 ہے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر ایک کو اس پر وارد ہونا ہے. वो तो जो लोग अहल नहीं होंगे वो उस पुल पर से ही नीचे गिरा दिए जाएंगे, वो तो आगे तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। पुल भी पार करेंगे, आगे एक और पुल होगा, एक और जगह होगी जहां खड़े होकर आपस के हुकूक लिबास का हिसाब किताब देना होगा। कदूरते नफरतें सारी धो के फिर अंदर जाने की इजाजत होगी। अला इन शिलातल्लाही गालिया, अला इन शिलातल्लाही अल्जन्ना। सुनो अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, सुनो अल्लाह का सौदा जन्नत है, वो सस्ता नहीं है, वो सिर्फ तमन्नाओं और आरजुओं से नहीं मिला करता, वो तो बहुत आलीशान जगह है जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, किसी आंख ने ऐसा मंजर देखा ही नहीं, जिसमें एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया और माफिया से बेहतर है, जो हमेशा हमेशा की जगह है। ये कैसे हो सकता है कि वो महज बातों से मिल जाए, महज ख्यालात से मिल जाए, महज तमन्ना और ख्वाहिशात से मिल जाए, और उसके लिए कोई मेहनत ना हो, कोई कोशिश ना हो। अगर एक क्लब में जाने के लिए आपको मखसूस तरीके से ड्रेसअप होने की जरूरत है, तो अल्लाह की जन्नत में बगैर किसी तमीज के और बगैर किसी सलीके और बगैर किसी अदब आदाब के ऐसे ही चले जाएंगे। ना हमारे अंदर इस्लामी अखलाक और आदाब, ये दुनिया तो क्या है, एक तरबियत गाह, इम्तिहान गाह, टेस्ट किया जा रहा है कि तुम में से कितनों ने वो अदब आदाब तमीज सलीका मैनर सीख लिए हैं वहां जाके रहने के। अगर वो अखलाक ही नहीं अभी अंदर आया, तो तुम वहां के सिटीजन कैसे करार पाओगे? किसी भी मुल्क की सिटीजनशिप लेने के लिए आपको एक हल्फ देना पड़ता है, हाथ उठा के आपको वफादारी का अहद करना पड़ता है कि हम इसके आईन के वफादार हैं, इसके झंडे के वफादार हैं और इसके कानून के वफादार हैं, और हर चीज से बढ़कर इसको तरजीह देंगे जब आपको सिटीजनशिप देते हैं। और अगर आप उसकी किसी क्लास से इनकार करें, तो आप वहां के अहल नहीं, आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है। जिन लोगों का कभी कोई वीजा रिफ्यूज हुआ हो, या जिन लोगों को कभी कोई नेशनैलिटी रिफ्यूज हुई हो, या जिन लोगों को कभी नौकरी से इनकार किया गया हो, वो सब सोच सकते हैं कि उस वक्त कैसी जान अटकी हुई होती है। कोई भी चीज जिसकी तलब के आप ख्वाहिशमंद हो, शौकीन हो, एन उस वक्त के जब आपको मिलने का डिसीजन होने वाला हो, आपको रिफ्यूज कर दिया जाए, कि जहां एक तरफ इंसल्ट होती है, वहां महरूमी का एहसास, और फिर सेंस ऑफ लॉस के अलावा जन्नत से महरूमी के बाद तो फिर सिर्फ जहन्नम ही रहने की जगह रह जाती है, फिर तो कोई और जगह भी नहीं कि जहां जाके सर छुपाएंगे। और फिर किसी भी चीज का पाने वाला तलबगार सो नहीं सकता, आराम नहीं कर सकता, बेखौफ नहीं हो सकता, उसको तो हर रोज हर लम्हा धड़का लगा रहता है, जब तक कि वो अपनी मंजिल को पा नहीं लेता। दुनिया में एक छोटी सी चीज ही आपको मिलना हो, मसलन किसी की शादी की तारीख ही तय हो गई हो, तो एक एक दिन गिन के गुजारता है कि हाय कोई ऐसी बात ना हो जाए कि ये सब कुछ कैंसिल हो जाए। कोई भी अहम चीज आपको मिल रही हो, तो कितना खौफ होता है कि अल्लाह वो सुबह तुलू जरूर हो जाए, रात को नींद नहीं आती कि ऐसा ना हो कि सवेर तुलू ना हो सके, रात लंबी नजर आने लगती है। तो जो जन्नत के तलबगार हो, जन्नत के शौकीन हो, वो ऐसे ही बेखबर सोते रहे, उनको किसी चीज की फिक्र ही ना हो, ये नहीं हो सकता कि फिर वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले ना हो, वो अपने वादे पूरे करने वाले ना हो, वो अपने फराइज से कोताही करने वाले हों, ये नहीं हुआ करता। हम क्या सोच के नमाज छोड़ देते हैं कि इसके बगैर भी जन्नत में चले जाएंगे? क्या सोच के झूठ बोल देते हैं? क्या सोच के दूसरों को धोखा देते हैं? क्या सोच के अपने कमिटमेंट को नहीं निभाते? क्या अल्लाह ताला हमारी सिर्फ जबानी बातों से राजी हो जाएंगे? सूरत अल-अनकबूत के शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहसब الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि बस वो इतना कहने पे छोड़ दिए जाएंगे कि वो ईमान लाए اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا. یعنی صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا، صرف کلمہ پڑھ لینا اور اس کے بعد یہ سوچنا کہ جنت ہماری ہو گئی اور اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ محض تمہارا خیال ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے. تم نے اگر کہیں کوئی کوتاہی کی، کوئی شک پوری نہ کی، تو پھر سوچ لینا کہ ہوتا ہے کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے عظیم الشان کامیابی. تم کہاں بھولے ہوئے ہو، کن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہو؟ کامیابی تو یہ ہے، یعنی حقیر سے حقیر معمولی چیزوں کی خریداری کے لیے ہم مرتے پڑتے، جان گھلاتے، کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتے ہیں. لیکن جنت کا سودا گھر بیٹھ کے ہی ہو جائے گا، بغیر کسی کوشش کے. آج دنیا کا کوئی بھی سودا کرنے والا، دنیا کی کوئی بھی تجارت کرنے والا اپنے سودوں کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہوتا ہے. یہ جب آتا ہے نا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو اسٹاک مارکیٹ کا سین میرے سامنے آ جاتا ہے. تو لوگ کس طرح اچھل کود رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جب انہیں کوئی نفع مل رہا ہوتا ہے یا ان کی مرضی کا سودا ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے ابھی تک یہی نہیں سمجھا کہ جنت کی کرنسی کیا ہے. مثلا اگر آپ کسی بھی بازار میں جاتے ہیں تو جب تک آپ کے پاس مطلوبہ کرنسی نہ ہو آپ چیز نہیں خرید سکتے. مثلا آپ کی جیب میں ڈالرز بھی ہوں لیکن اگر قیمت آپ کو روپوں میں پے کرنی ہے، تو جب تک آپ کے پاس مطلوبہ روپے نہ ہو تو ہو سکتا ہے آپ کا سودا ہی نہ کر پائے، آپ وہ چیز خرید ہی نہ سکے. یعنی یہاں تو چلیں پھر بھی دکاندار ڈالرز کے لالچ میں وہ ڈالر لے لیں گے آپ سے، لیکن کسی دوسرے ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا روپیہ وصول بھی کر لے کسی چیز کو بیچنے کے لیے جو اس کی مطلوبہ کرنسی میں نہ مل رہا اس کو. لیکن ہم آج تک یہی نہیں جان پائے، یہی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کے ہاں کس کرنسی کی ضرورت ہے، اور کیا وہ ہم نے تیار بھی کر رکھی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور تیار کر رہے ہیں جو وہاں چلے گی نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے سامان یا مال دیکھا نہیں ہوتا، لیکن ڈیلر کے اوپر اعتماد کر کے آپ کروڑوں لگا دیتے ہیں. مگر اللہ پہ ہمارا اعتماد کیا اس کے برابر بھی ہے؟ کیا ہم اس کے وعدے پہ یقین کر کے، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے میں کون سچا ہے،